A telefonnál pedig Puzsér Róbert, publicista, közszereplő, mit mondjak, influencer, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogy írná le magát? Hát én úgy fogalmaznék, hogy kritikus, mondhatom azt is, hogy rádiós, mondhatom azt is, hogy független értelmiségi. Közíró, hát szokott rendszeresen közíró, publicisztikákat írni. Nagyon fontos. Na jó, rendben. Azért gondoltam, hogy beszélgessünk néhány percig, mert az elmúlt olyan jó egy hétben, amióta ennek a Majka féle rap videónak egyre nagyobb visszhangja lett, ön is kiállt a nyilvánosság elé, és jól odasózott neki, hogy egy gyáva szar, aki életében először csinált valami tököset, és már is magyarázkodni kezd, mintha visszaszívná az egészet. És értem én, mert az emberben rögtön úgy előjött ez, amikor Majka azt mondta, hogy ő nem is akar erről semmi többet mondani, ő csak szórakoztatni akar, nem akar beszállni a politikába. Igen, van egy ilyen olvasata is, de mi lenne, ha a másik oldalról közelítenénk meg, hogy egész életében szórakoztatott, és egyszer csak kiállt egy ilyen nyilván általa is tudott, politikailag sokat mondó üzenettel, ami szórakoztat is, de jól odacsap. De nem csak szórakoztatott egész életében. Ő azért oligarchákkal pókerezett. Ő azért miniszterekkel szelfizett. Meg bratizott. Hát olyan neki nagyon-nagyon jó nertárcsi kapcsolatrendszere volt. Amit ő nagyon jól működtetett. Ő most egy színeváltozáson megy át, mert alkalmazkodnia kell a néplélekhez. Ő olyan pontosan detektálja a magyar néplelket, nagyjából, mint Orbán Viktor. Szerintem eddig el is volt mondható, hogy Majka a trash kultúra Orbán Viktora. Amíg meg nem jelent Magyar Péter, aki jelenleg ebben a műfajban egy teljesen új szereplő, és szintén elmondható róla, hogy elképesztő érzéke van a néplélek rezdüléseihez, és nagyon úgy tűnik, hogy mostantól kezdve Majka a trash kultúra Magyar Pétere. Ahogy változik a a közösségi szellem, változik a közösség hangulata is. És változik ez a közszellem. Ebbe a Majka papa olyan, mint egy barométer. Olyan, mint egy béka a befőttes üvegben. A népi meteorológia szerint a béka felmászik a létrán a befőttes üvegben, akkor szép idő lesz, ha lent marad a befőttes üveg alján, akkor meg eső lesz. Na most a Majka papa jelzi nekünk, hogy milyen klímaváltozás várható a Kárpát-medencében, és amit jelez, az én számomra, meg az rendszerellenzéki magyarok zömének a számára örvendetes. Azért mondom, hogy rendszerellenzéki magyarok, mert hát a roncs ellenzék tagjai bizonyára el vannak keseredve azért, mert kimossa őket a Tisza, de nyilvánvaló, hogy ezt a rendszerváltást, ezt a csak abban a sorrendben lehet végrehajtani, hogy az első lépés az ellenzékváltás, a második lépés a kormányváltás, és csak ezután lehet rátérni a rendszerváltásra. Mostanra a magyar társadalom is megértette ezt, és az első lépés tulajdonképpen abszolválva van. A Majka semmi más nem csinál, mint erre reagál, mint ezt jelzi. És ez még tulajdonképpen oké is. A magyar ember ilyen. Majka papa, meg mint a legmagyarabb ember, vagy ennek a népléleknek a leghívebb reprezentánsa, meg hát fokozottan ilyen, természetesen az, hogyha valaki ennyire feláldozza magát a sikernek, és feláldozza magát a népszerűségnek, az természetesen egy hatalmas nagy magyarság eszenciát hordoz. Ennek megfelelően ez a meglehetősen korrupt és meglehetősen számító társadalom, Majka papa számításában, Majka papában fejeződik ki. Na de amikor ő éppen politikai szerepvállalásba fog, és amikor ő éppen megvallja az ellenzékiségét, vagy megvallja a rendszerrel szembeni viszonygását, ami egy új keletű dolog, de oké, bizonyára Majka papa, ha nincs a Tisza áradása, éppen egyik miniszternek az egyik testnyilásából a másik miniszternek a másik testnyilásába mászna át. De oké, értjük, a magyar társadalom most fordul, vele fordul Majka. De rögtön ezután elkezd magyarázkodni, hogy ő csak szórakoztat. Hát épp ellenkezőleg most kezdett el politizálni. Hát lehet, volt egy politikai szerepvállalás. Úgy tűnik, hogy a házi állat, amikor kisétál a vadonba, akkor megrémül, mert hát sosem járt ott, ő mindig kézből kapta az ételt, ő mindig megkapta a simogatást, és megkapta a gondozást a hatalomtól, és tényleg jól feküdt a hatalomnál, és ezek után nyomorúságos látni azt, hogy elszánja magát arra, hogy mostantól kezdve vadállat lesz, és a kapitalizmusban fog élni a nertársi feudalizmus helyett, és rögtön berezel, és rögtön magyarázkodik, és rögtön kihátrál, kifarol a saját tökössége mögül. Életében először volt tökös, és ilyenkor is ennyire gyáva. Értem azt a levezetést, és nem is mondom, hogy téves, de azért azt még mindig lehet értékelni, hogyha ennyire megijedt, és talán volt is oka rá, mert szóltak a kártyapartnerek, vagy az egykori vele szelfizők, hogy na hát ezt azért nem kellett volna, és ő úgy érezte, hogy hát ebből még súlyosabb következmények is jöhetnek, és ezért inkább visszakozott, úgy tett, mintha nem is tudná, hogy mibe keveredett, és mit csinált, köszönöm szépen, nagyon jót énekeltem. Bolgár úr, élünk vitáron ebben az országban azokkal a súlyos következményekkel, hogy nem kedvel minket a közhatalom. Azért ezekkel együtt lehet élni. Hát ezektől ennyire meg kell rémülni? Ennyire meg kell rémülni, hogyha a nagyhatalmú kártyapartnerek összevonják a szemöldöküket? Nem, én nem mondom azt, hogy egyetértek azzal, hogy Majka visszavonult, azt vártam volna, vagy azt reméltem volna tőle, hogy el is mondja akár néhány keresetlen szóval is, nem csak egy ilyen dalban, egy repszövegben, hogy igen, Bingisztánról azért énekelt, mert úgy gondolja, hogy ez az ország ilyen, és ez mégiscsak tűrhetetlen, úgyhogy jó napot kívánok. Igen, ez szép lett volna, de ezzel együtt szerintem nem buta ő, biztos, hogy nem az, és tudta, hogy ennek van valami kockázata, hogy most visszavonult, igen, ez érződik, hogy neki fáj valami, és fél a következményektől, de valamit mégiscsak lépett, szóval a trash kultúra Orbán Viktorából, a trash kultúra Magyar Péterévé válni, mégiscsak egy előrelépés. Lehetséges, de azért óva inteném, Bolgár úr, hogy becsüljük a békát azért, mert felmászik a létrán. A béka nem azért mászik fel a létrán, mert a béka ellenzéki lett. A béka nem azért mászik fel a létrán, mert a béka szép időt szeretne, vagy mert a béka az a napon szeretne sütkérezni. A béka egyszerűen csak azért mászik fel a létrán, mert ez a természete. Így működik a béka. Ebből levonhatunk egy örvendetes következtetést arra vonatkozóan, hogy változóban van a klíma a Kárpát-medencében, de a békára vonatkozóan ebből semmilyen következtetés le nem volhat. Az önkövetkeztetés azonban az, hogy Majka, mint egy nagyon népszerű előadó, lényegében üzleti okokból mondjuk magyarul pénzért csinálja, ez be is vált, nyilván ebből is lehet jól keresni, de az is lehet, hogy a békának ez a számítása nem válik be, és meg fognak csappanni a különböző fellépési lehetőségei, megszólalási lehetőségei, és ez üzletileg sem lesz neki jó, és akkor lehet, hogy majd végképp döntenie kell, hogy a trash kultúra melyik oldalát választja. Igen, de a nagy kérdés Majka papa számára az, hogy feudalizmusban vagy kapitalizmusban akar boldogulni, vagy hogy melyikben kereshet jobban. Én azt gondolom, hogy a TV2-től az RTL-hez való átigazolása már annak a jele volt, hogy Majka elég nagy üzleti entitásnak, elég jól jövedelmező brandnek ítéli meg saját magát ahhoz, hogy a kapitalizmusban is boldogulni tudjon, és hogy ne szoruljon rá az oligarchák. Hát a feudális viszonyok kiasználására. Azt is nyilatkozta valahol, hogy őszinte fordulat helyett, már mint ez Majkára vonatkozik, sokkal inkább ügyes üzleti húzásról van szó, de körülbelül erről beszéltünk eddig is. De nagyon sokan mondják azt, hát lehet, hogy az ön által roncs ellenzéknek nevezett pártoknak a megmaradt szavazói, itt a műsorban nem ritkán megszólalnak ők is, és őszintén vannak kétségbeesve, és ők is úgy gondolják, hogy Magyar Péter sem őszinte fordulatot hajtott végre, hanem egy ügyes üzleti húzást. Hát ha ön elhiszi Magyar Péterről, én egyébként hajlamos vagyok, és hajlandó vagyok elhinni, azért az elmúlt egy év ez bizonyította, hogy ez egy őszinte fordulat volt, hogy pontosan mik voltak a kiváltó okai, azt még mindig nem tudom, de mégis őszinte fordulatnak látszik, nem ügyes üzleti húzásról, akkor miért nem hiszi el, vagy miért nem reménykedik abban, hogy Majkánál is őszinte fordulat van, vagy volt, és még lehet belőle ennél jobb is. Csak a különbség az, hogy Magyar Péter a fordulat, Majka meg a Péka, amelyik jelzi a fordulatot. A Majka reagál Magyar Péterre, nem Magyar Péter Majkára. Tehát az jól lehet látni, hogy a Magyar Péter egy reménytelen pillanatban állt ennek az ellenzéki, rendszer ellenzéki, hangsúlyozom, identitásnak a politikai képviseletére. Ezzel szemben Majka pedig a Tisza áradásának tizedik hónapjában, amikor jól láthatóan felhorgatt a népharag, és jól láthatóan átalakulni látszik a magyar társadalomban a hatalmat illető narratíva, Orbán Viktort illető narratíva. Az Orbán Viktor iránti tisztelettel történt meg az 2024-ben, ami a Gyurcsány Ferenc iránti tisztelettel megtörtént 2006-ban. Nagyjából az a ráismerés, az a felismerés, hogy ez egy gazember. Ez egy hazug gazember. Ez az élmény, ez most fut végig a társadalmon. És a Majka erre reagál. Miközben Magyar Péter, meg hát maga a Tisza, ami árad. Hát azért ezt nem lehet, hogy mondjam, Magyar Péter nem egy áradó Tiszához csatlakozott, hanem ő lépett ki a mederből, ami egyben jelenti a Fideszt, nyilván a Fidesz elitjét, de azért azt is tudjuk, hogy Magyar Péter a Fidesz elitjén belül egy alsópolcos káder volt. De nem lehet, hogy Majkának ez a visszakozása, óvatoskodása, ez tulajdonképpen, hát lehet, hogy valamiféle gyávaságról tanúskodik, de a lényeg mégiscsak az, hogy 12 millióan megnézték a videóját, és azt mondják, hogy tudjuk, hogy miről beszélsz, ennek sokkal nagyobb a hatása, mint akár milyen megnyilatkozása, vagy meg nem nyilatkozása. Igen, így van, így van. De nézzük a hatását. Tehát a barométer jelez valamit. Örülünk annak, hogy a barométer jelez valamit, és annyira örülünk a barométer jelzésének, hogy újra meg újra látni akarjuk, újra meg újra rákattintunk, újra meg újra megnézzük, mert imádni való, mert zabáljuk, és mert lájkoljuk. Mert lájkoljuk azt, amit mutat a barométer. De ez nem azt jelenti, hogy a barométerben a létrán fölfelé mászó béka az ellenzéki lett, vagy az ő identitása az baloldali lenne, vagy liberális lenne, vagy gyűlölni az önkényt, a béka. A béka nem viszonyul az önkényhez, nincsenek ilyen receptorai. A békának a változásra, a klímaváltozásra, a levegő páratartalmának a változására, a légnyomás változására vannak szenzorai. Ő a hatalmat követi, ő az erőt követi, és ez detektálja, és erre felé mozog, és hogyha nagyon jól sikerül jeleznie valamit, mint ahogy most sikerült, önmagától ijed meg, hogy úristen, túl jól jelzek valamit, bocsánat, csak szórakoztatok. És ha nő a légnyomás, és egyre többen lesznek elégedetlenek ezzel a rendszerrel, és arra késztetik a békát, hogy másszon még magasabbra, alkosson újabb remek műveket, nem lehet, hogy folytatni fogja, mert úgy látja, hogy hát ez van. Lehet, hogy én nem álltam ki emellett egész egyértelműen, de akkor a következő üzenetem még bátrabb, még erősebb lesz, hajrá! Bizonyára ez fog történni. A béka szenzorai azok folyamatosan küzelnek. Ő nem fogja abba hagyni a magyar népléleknek a detektálását, és folyton reagálni fog erre. Éppen ezért érdemes figyelni Majka papa színeváltozását, mert a magyar társadalom színeváltozását jelzi. Köszönöm szépen Puzsér Róbert, kritikus rádiós publicistának, viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont.